grenlandzko. Ech. Na razie grenlandzki odstawiamy. W takim razie, no i oczywiście zachęcamy wszystkich niezmożonych jeszcze snem do korespondencji, no ale najlepiej w sprawach ponadczasowych, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, może się zdezaktualizować. Lepiej tak ponadczasowo, strefa@polskieradio.pl. Tak jak na przykład Anna. Doktorze Wilczurze, melduję uprzejmie, iż po okresie wiosenno-letnim wróciłam do słuchania audycji i zarażam kolejne pokolenia muzyką serwowaną w strefie. Z początku były teksty młodszego pokolenia: mamo, nie rozumiem, o czym śpiewają. Teraz jest odkrycie, że inne języki brzmią inaczej. Zajawkami z kalibra został pan zaakceptowany. Ale ja tutaj nie mam żadnych zajawek z kalibra. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? Oczywiście słuchamy z odtworzenia, donosi dalej Anna, w dzień, nie o tej morderczej, strasznej godzinie duchów. strefa@polskieradio.pl. Zachęcamy, no może nie do końca wszystkich, może 99,9% słuchaczy, z jednym małym wyjątkiem, do korespondencji. No a w ramach oczywiście płodozmianu, chociaż tym razem nie będzie to bryka dzika Pribałtika, w ramach płodozmianu no wyciszamy się trochę po tym grenlandzkim łupaniu i trąbieniu. No będzie trochę intelektualnie, no, trochę tak ludowo. Z Ukrainy zespół o swojsko brzmiącej nazwie Zapaska. Будет силу спирт волоса, тільки patrzeć. Ugasam błysk skoju, chudia z dumnoju. Laskę podlecia, kilka mnie. Nie zaprosił z sobą, ja robię sam, ja robię sam. Rana do nogi, nie miło ci śpiewa, budy cyłu. Sperwo sam. W wielkiej komodzie muzycznej strefy rock'n'rolla wolnej od Angola dr Wilczur otworzył ludowo-intelektualną szufladę. Ale zaraz otworzymy zupełnie inną, więc rozumiem, że żaden słuchacz tego nie zniesie, że tutaj tak się wszystko miesza, maceruje się. Nie wiadomo, co będzie następne i na pewno nie będzie to takie samo, jak było. Ech, kto to wytrzyma? Tym bardziej, że dr Wilczur nie chce w ogóle realizować dzisiejszego leitmotivu Bryka, Dzika, Pribałtika. No już właściwie 66% z okładem zrealizował. Tymczasem z Ukrainy mnóstwo miło brzmiących nazw, swojsko brzmiących nazw, jak na przykład Zapaska, to nazwa tego zespołu. Albo tytuł albumu Kontur. Ech. Źle się dzieje w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo wszystko można zrozumieć, a powinno być tak, że kompletnie nikt nie wie, co jest grane. Można oczywiście pisać, najlepiej ponadczasowo, strefa@polskieradio.kuba z Barlinka też wychodzi z tego założenia. W tym trybie produkcyjnym strefy nie ma sensu, twierdzi Kuba, żebym odnosił się do konkretnej audycji, choć nie ukrywam, że jeszcze za niedawnych czasów To właśnie było ciekawe. Takie komentarze na żywo i na bieżąco. No naprawdę nie ma co wracać do starych czasów. Na szczęście, kontynuuje Kuba, pan nadaje w strefie zawsze na żywo. Nawet gdy sama audycja jest odtwarzana. No właśnie, zawsze na żywo, więc doktor Wilczur teraz na dowód tego, że wszystko jest w strefie na żywo, poda właściwy czas. Zbliża się 12 minut po trzeciej. A to jest już taka pora, że niektórzy słuchacze mogą mieć problem z takim jednym łobuzem, który się nazywa Morfeusz. Ale my pomagamy, pomagamy. Nie spać! Nie spać! No dobrze, to chyba czas otworzyć zupełnie inną szufladę niż ostatnio. Nie wiem, jak słuchacze to zniosą. Naprawdę martwię się o ich zdrowie psychiczne. Tak wyglądam. Cóż tam się zbliża zza horyzontu? Z Holandii, czyli z Niderlandów. Z Niderlandów, po niderlandzku Myrkwar. Gerade nach dem Duschen, da war alles rum. Ist der Kampf am Mund, ins Günste, suchte ins Formale Flum. Ja, w Holandii, czyli w Niderlandach. No ciekawe, czy nie. To ja już wiem właściwie. Jestem tego pewien, że żaden niderlandysta o tej porze nie słucha audycji. Żaden porządny niderlandysta, więc mogę sobie nazywać kraj i język, jak mi się żywnie podoba. Czyli z Niderlandów w Holandii każdy sobie wybiera, co lubi. Zespół Merkwar po niderlandzku albo po holendersku, jak to woli, no a z Holandii po niderlandzku to chyba tylko patrioci, bo tam generalnie każdy po angielsku, więc naprawdę z otwartymi ramionami witamy tych, którzy po niderlandzku chcą śpiewać w Holandii, a przeważnie robią to metale, tacy jak Merkwar. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy, żeby każdy mógł sobie złowić tę holenderską rybę w sieci. Doktor Wilczur frontem do słuchacza. Nieba! Nieba by przychylił, o czym jeszcze będzie mowa w audycji. No i właściwie płodozmian też nastąpił. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. to może akurat teraz warto zachęcić słuchaczy do korespondencji, chociaż najlepiej w sprawach ponadczasowych. strefa@polskieradio.pl w sprawach ponadczasowych, ale też lingwistycznych, co zawsze miłe sercu doktora Wilczura. Kasia. W sprawie nauki języków odnosi się do nauki języka rumuńskiego przez Basię, naszą drogą słuchaczkę, która to moim zdaniem za sprawą strefy zaczęła się uczyć rumuńskiego. Kasia pisze tak. Niech się Basia cieszy, że ma u siebie możliwość nauki rumuńskiego w szkole językowej, bo ja tego portugalskiego i fińskiego próbuję sama się uczyć i bardzo opornie mi idzie. Niestety, do najbliższej szkoły oferującej naukę tych języków mam jakieś 100 kilometrów. Ale za to ile wymówek. Też bym tak chciał. Tymczasem podejrzewam, że nikt nie ma blisko do szkoły językowej oferującej naukę języka estońskiego. Niektórzy nawet nie wiedzą, że taki język istnieje. Podejrzewam, że najbliżej do szkoły języka estońskiego mają ci mieszkający na Warmii i Mazurach. O, ciekawe, czy Kasia właśnie tam mieszka. Może by się przeniosła na naukę estońskiego. I dzięki temu, dzięki estońskiemu, wreszcie zamkniemy dzisiejszy leitmotiv Bryka, Dzika, Pribałtika. Nic nie da się zrozumieć, chociaż to też, dawni sąsiedzi, co prawda, no ale kompletnie nic nie da się zrozumieć. Być może grupa o niezbyt estońskiej nazwie, ale już śpiewać będą na pewno po estońsku, co gwarantuje dr Wilczur swoim dyplomem lingwistyki stosowanej. Wielkie je łuki. Nazwa rosyjska, co prawda Wielkie Łuki, ale jak było słychać, przekaz zdecydowanie estoński, kraj pochodzenia Estonia, dzięki czemu dr Pilczur wreszcie zamknął dzisiejszy leitmotiv Bryka, Dzika, Pribałtika. Litwa była na początku, Łotwa też była w pierwszej godzinie, no a w drugiej godzinie Estonia wreszcie. Zamknęliśmy Pribałtykę, czyli chose promise, chose due. Doktor Wilczur dotrzymuje swoich obietnic, ale tak się zadumałem, patrząc na okładkę tego albumu Wielkie Łuki. Album zwie się Tallinn Poleb, co oznacza Tallinn płonie. Tallinn to, przypomnę, stolica Estonii. Zresztą swego czasu dużo mówiliśmy w strefie, to znaczy doktor Wilczur mówi, bo tutaj nie ma raczej innych osób do mówienia. Jak to Tallinn miłym miastem jest, ponieważ ma darmową komunikację miejską dla swoich mieszkańców. Potem oczywiście słuchacze zarzucali doktorowi Wilczurowi, że popiera metody Stalina, no ale czegóż to doktor Wilczur jeszcze tam o sobie nie słyszał, więc doktor Wilczur popiera metody Stalina, a w Tallinie komunikacja darmowa. W każdym razie, ale chciałem właściwie mówić o okładce tego albumu, a nie o komunikacji miejskiej w Tallinie. Tallinn Poleb, czyli Tallinn płonie. Przypomina mi to okładkę innego, powiedziałbym, bałtyjskiego kraju, mianowicie z Łotwy, gdzie zespół Piędzivojumi miał album o tytule Riga Irgatava, czyli Ryga ugotowana, i tam z kolei cała Ryga, stolica Łotwy, była pod wodą. Zalana. Kompletnie. A tutaj na okładce Tallinn płonie całe, więc tak się zadumałem. Zadumałem się i wyszło mi, że mieszkańcy krajów bałtyckich mają jakąś taką predylekcję. Dobre słowo, predylekcję mają do katastrofizmu i samodestrukcji. Mam nadzieję, że żaden socjolog ani specjalista od języków bałtyjskich nie słucha o tej porze. To może zachęcę do korespondowania ze strefą. strefa@polskieradio.pl. No i proszę, wyskoczył Michał i od razu wita się merhaba. Po turecku się wita, czyli ja już odpowiednio się moszczę po turecku, żeby móc wiarygodnie odczytać. Ten listel proponuje odtworzyć jakiś utwór tureckiego zespołu Duman, czyli Dym. Tak mi tłumaczy turecki. No i bardzo słusznie, chociaż tutaj specjalistów od tłumaczenia z tureckiego to mamy jednak trochę. Myślę, że ich muzyka idealnie wpisze się w tę niezwykłą audycję. No, obawiam się, że Duman był całkiem niedawno, mianowicie 2 listopada zeszłego roku. To stanowczo za krótki okres, żeby ponownie Dumana odtwarzać. Trzeba było uważać. Ale wyrozumiałość i wielkoduszność doktora Wilczura jest właściwie bezbrzeżna. Niech już Michałowi ten Duman będzie. Oh, yeah. okna marmony z gierek. Öyle bir an gider melek. Farkına varmanız gerek. Nasi specjaliści od języka tureckiego już wiedzą, ale inni nie wiedzą i dr Wilczur jako lingwista stosowany będzie tłumaczył, więc Michał, pierwszy specjalista od tureckiego i nasza stała słuchaczka Basia, drugi specjalista od tureckiego, już wiedzą, że no, praktycznie ten ostatni utwór to na pewno był o doktorze Wilczurze Melek, co znaczy po turecku anioł. Zespół Duman z Turcji, jak było słychać. No już po turecku nie siedzę, bo tutaj bym się troszkę nie zmieścił, więc może nieodpowiednio podszedłem do tego zespołu, ale wypiszę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie tę turecką rybę złowić w sieci. Strefa małpa polskieradio.pl. Zachęcam do ponadczasowego potraktowania korespondencji ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, chociaż niektórzy są mniej zachęcani, ale i tak piszą Basia w sprawie nierozumienia strefy, co się audycji i prowadzącemu dosyć często zdarza. To nie jest tak, donosi Basia, że jeżeli ktoś nie spędził ze strefą na przykład 5 lat, to niczego nie zrozumie. Pana nawet po 100 latach słuchania nikt nie zrozumie. Powiedziałabym nawet, że z panem jest jak z wiedzą. Im więcej się wie, tym się wie mniej. A im więcej się pana słucha, tym mniej się pana rozumie. To akurat dobrze, bo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola powinno być tak, że nikt nie wie, co jest grane, nawet sam doktor Wilczur. I teraz też nikt niczego nie zrozumie, bo będzie po portugalsku, a właściwie po brazylijsku, chociaż nie ma oficjalnie takiego języka, bo chociaż niektórzy tam twierdzą, że jest. No chyba, że Kasia, która deklaruje uczenie się, co prawda we własnym zakresie portugalskiego, coś zrozumie, ale przecież portugalski to nie brazylijski. Jak się ktoś nauczył portugalskiego, no to tak na ucho w pierwszym odruchu, no nic z tego brazylijskiego nie zrozumie. Zespół nie nazywa się po portugalsku ani brazylijsku, ale za to w tym języku wykonuje swoje dzieła. Harlie Brown Jr. Especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer. Eu vou fazer isso. Eu nunca duvidei, não fiz aposta. Eu me esforcei pra ser do jeito que ela gosta. Quem disse que elas precisam de nós? Quem disse que elas precisam de nós? Me lembro ela ainda uma menina. Subiu pra mente, ela virou minha sina. Quem disse que o tempo importa pra nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós. Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado. Que o segredo do sucesso está no sino dourado. Quem disse que elas precisam de nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós. Entendo que as garotas de hoje em dia estão ligeiras e têm boas amigas. Quem disse que elas nunca brincam a sós? Quem disse que elas precisam de nós? Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado. Que o segredo do sucesso está no sino dourado. Quem disse que elas precisam de nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós. Eu vou fazer um colar de pérolas que eu roubei das flores que eu colhi. Eu vou fazer um colar de pérolas que eu roubei das flores que eu colhi. Eu vou fazer um colar de pérolas que eu roubei das flores que eu colhi. Eu vou fazer um colar de pérolas que eu roubei das flores que eu colhi. Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado. Que o segredo do sucesso está no sino dourado. Quem disse que elas precisam de nós? Fiquei feliz quando ficamos a sós. Você pra te fazer sorrir, não é fácil resistir. O, gente! Zakrzyknął po lingwistycznemu doktor Wilczur po zestawie brazylijsko-portugalskim, jak to woli, Harlie Brown Junior. Tak po brazylijsku, portugalsku się chyba junior wymawia. Wszystko oczywiście będzie zapisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić te wszystkie muzyczne ryby w sieci. Nawet różnymi alfabetami będzie napisane, bo dr Wilczur frontem do słuchacza, tylko no, czasami słuchacze tyłem albo nie frontem do doktora Wilczura. Nawet nie wiem, ilu słuchaczy będzie z następną audycją za tydzień o tej samej porze, no, czyli ze środy na czwartej, no, między drugą a czwartą. No, nie zabrzmiało to bardzo radośnie, no, ale co nam zostało, co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. A to może i nawet dr Wilczur się już na koniec wyciszy, a w końcu płodozmian musi być. Nie spodziewam się jakiegoś szerszego grona następnym razem. No i tak już troszkę wyciszony. Żegnam się po rosyjsku. Здорово, стрибал! Здоровенькие! Что вы делаете? Обряди вам, милый ямню! Умните! Умните! Кострымок, кострымы, государыня моя, кострыма! Костромушки кисель, Костромушки, мне здесь, Панаго. Что ж вы делаете? А вы выставили обеды есть. Ну, Бог вам на помощь. Здорово, Стрымов. Здоровенькая. Что вы делаете? А, милая, я заболела. Заболела, полечите. Кислевок, Стрымов, государыня моя, Стрымов. Ну, Костромушки, кисель, велико, велико. Слезами облетает.